autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek trzeci pod tytułem Dom, dzieci, półka. Mówili mi, że jestem szczęśliwa, że się mąż uratował. Ja tego tak do końca nie odbierałam. W obliczu takiej tragedii dookoła. I ludzie sobie wyobrażają, że to jest wielka radość. W moim odczuciu to takie nie było. Po relacjach tych wszystkich, że powinno uratować się więcej ludzi niż tylko 9 osób. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Trzeci odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Ludzie w ubraniach. Dobry wieczór albo dzień dobry, w zależności od tego, czy jesteśmy razem wieczorną porą, czy może jesteśmy razem jako podcast. Tak czy siak, serdecznie wszystkich witam w kolejnym odcinku. Ja się nazywam Karolina Sulej, audycja jest wydawana przez Michalinę Bieńko, a jest realizowana przez Ewelinę Milik-Danielską. Dzisiaj mamy temat, który jest równie ważny w listopadzie, co każdego innego miesiąca, ale niech będzie, że listopad i ta aura, powiedziałabym, bardziej sprzyjająca skupieniu się na tym, co wewnątrz, zachęca do tego, żeby takie tematy poruszać. I dlatego dzisiaj zaprosiłam tu wspaniałe gościnie do mnie z Instytutu Dobrej Śmierci, jego założycielkę Anię Franczak. Celebrantkę, organizatorkę całego tego zamieszania, które można nazwać nowym obliczem celebrowania, tak, przeprowadzania ludzi przez żałobę w Polsce. Bardzo fajne określenie. Przyjęłaś komplement, dobrze, bardzo mnie to raduje. I Marta Tarnowska, która jest częścią Instytutu Dobrej Śmierci, jest śpiewaczką, jest socjolożką, jest celebrantką i edukatorką. Dzień dobry. Dzień dobry. I zaprosiłam was tutaj, kobiety o pięknych głosach, żebyście przeprowadziły mnie i słuchaczy również przez to, czym jest żałoba, szczególnie od tej strony właśnie, która w tym programie wysuwa się na plan pierwszy, to znaczy od tej strony materialnej, od strony wyglądania tego publicznego, tego prywatnego, tego jak to dzisiaj wygląda, bo wiadomo, jak słyszymy żałoba, to jesteśmy niedawno po 11 listopada, to myślimy o żałobie narodowej, żałobach po powstaniach nieudanych, być może myślimy trochę o żałobnych strojach z czasów, które raczej oglądamy w filmach kostiumowych, ale ja bym dzisiaj chciała porozmawiać o tej współczesnej żałobie. Czy ona w ogóle jakoś wygląda, dziewczyny? Bardzo dobre pytanie. Czy żałoba dzisiaj jakoś wygląda? No. Jak tak sobie próbuję przypomnieć w ostatnich latach, czy ja spotkałam kogoś wśród moich bliskich, znajomych albo i nieznajomych, kto by publicznie nosił żałobę, czyli ubierał się na czarno, bądź przypinał sobie czarną wstążkę i tak dalej, to ja raczej nie spotykam takich sytuacji, bardzo rzadko, być może u starszych osób. Czasami widuję w mediach społecznościowych, że ktoś ustawi czarną planszę jako swoje zdjęcie profilowe albo zdjęcie w tle. Więc bardziej o dziwo w tej przestrzeni wirtualnej jakoś widuję, żebyśmy wyrażali w ten wizualny sposób znaki żałoby. A to bardzo ciekawe, słuchaj, teraz pomyślałam sobie, że ta przestrzeń wizualna mediów społecznościowych jest taką, powiedziałabym, dalszą przestrzenią towarzyską, tak? Że to najczęściej nie są nasi bliscy przyjaciele, ale tam jest generalnie cała zgraja ludzi, często bardzo dalekich znajomych i ta żałoba, no właśnie, taka związana z dekorum, z jakimiś manierami, tak, czy towarzyskim obyczajem, no ona była głównie po to, żeby zasygnalizować tak, no nawet nieznajomym, tak jakoś społecznie zasygnalizować, że się jest w innym, no właśnie, stanie społecznego istnienia chyba. Trochę tak, też to tak widzę. A jednocześnie myślę sobie, że ona występowała znacznie częściej i dłużej się utrzymała w tych społecznościach, które są mniejsze. Aha. Czyli na przykład wiejskie społeczności, gdzie ludzie trochę bliżej się znają. I gdzie na przykład przeżywanie publiczne żałoby, za chwilę powiem, co to dla mnie znaczy, było akceptowane, przyjmowane, naturalne. I myślę sobie na przykład o tym, że w trakcie, kiedy ktoś bliski nam umierał i ciało było w domu i było czuwanie, to, że było przyzwolenie na to, żeby głośno szlochać, lamentować. Nikt nie panikował. To jest normalne. To był normalny czas, żeby tak robić. Współcześnie słyszę czasami na wsiach, że ktoś tam, na przykład babci, podał tabletki uspokajające na pogrzebie, bo się ludzie boją tych silnych reakcji emocjonalnych. I że boją się, że to jest jakieś zagrożenie dla zdrowia i życia tej osoby. Bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby publicznie, czy razem z bliskimi i dalszymi znajomymi, na przykład szlochać. I myślę sobie o podobnym zjawisku też w kwestii ubioru, że wobec tego, że cudza żałoba i silne przeżywanie emocji, nie mówię o tym, żeby opowiadać, a teraz mam taki bardzo trudny czas, ale nie łączę się z tym emocjonalnie i nie przeżywam bardzo głęboko, to jest jeszcze akceptowane, żeby komuś opowiedzieć, ale żeby przeżywać wspólnie, no to już są albo bardzo bliskie więzi, albo szczególne środowisko. Mam wrażenie, że to nie jest takie powszechne. I w związku z tym ubiór, który też komunikuje, że mi teraz jest bardzo trudno, potrzebuję szczególnego traktowania i w niektóre aktywności nie będę się włączać, na przykład od innych będę stronić, a właśnie inne rzeczy są mi teraz potrzebne. Mniej chętnie pokazujemy w strefie publicznej, w miejscach pracy, które nie są jakoś takie małe, kameralne, bliskie. Więc mam wrażenie, że to, że na przykład na Facebooku się pojawia czarna plansza, ale nie całościowy ubiór, też coś mówi o tym, na ile, w jakich grupach się czujemy bezpiecznie z tym, żeby się odsłaniać, z tym, że w ogóle dzieje się teraz w naszym życiu coś bardzo trudnego i na ile spodziewamy się, że to nas będzie wspierać, że inni zareagują wspierająco, a na ile się na przykład boimy ostracyzmu, wykluczenia, czy takich reakcji, że ktoś z bezradności i takiej nieporadności się będzie odsuwał po prostu i uciekał. To bardzo ciekawe. Ania, chciałabyś coś dodać zanim? No właśnie, kiedy zadawałaś to pytanie, jak wygląda, albo czy żałoba wygląda? Ja myślę, że taką jedyną odpowiedzią na pytanie, jak wygląda żałoba, jest zawsze, no to zależy, no, że nie ma jakiejś takiej bardzo zadowalającej odpowiedzi konkretnej, jak wygląda żałoba, tylko to jest zawsze pytanie, jak wygląda twoja żałoba, jak wygląda moja żałoba i na to jest masa czynników, która ma wpływ na to. I to są czynniki takie, jakie osobiste, własne sposoby radzenia sobie ze stresem, mechanizmy obrony i tak dalej, ale to jest też takie pytanie, jak się zachowuje na to nasze otoczenie, w jakich wspólnotach żyjemy, jakie reguły są w tych wspólnotach, na ile tam jest pozwolenie na przykład na wyraz emocji, albo ich nie ma, więc myślę, że w żałobie to jest taki obszar tematyczny, w którym bardzo, bardzo widać różnorodność nas, ludzi. To jest bardzo ciekawe. Mam dwie drogi, którymi mogę teraz pójść. Wybiorę jedną, ale drugą zachowam na później, bo pomyślałam sobie teraz, że zwykle czujemy się dosyć komfortowo z tym paradoksem mody, że ubrania jednocześnie są bardzo intymne, bo dotykają naszego ciała cały dzień i mówią coś o nas, o tym, co przeżywamy albo co chcemy ukryć, no ale z drugiej strony są publiczne, tak? Czyli każdy może je zauważyć, co komunikujemy, nawet jakaś osoba nam kompletnie nieznajoma. I mam wrażenie, że rzeczywiście z tą żałobą jest trochę dzisiaj tak, że takie bardzo publiczne okazywanie emocji, jakby to powiedziała generacja Z, wydaje się cringe'owe, tak? To znaczy, że no właśnie tak trochę nie wypada, albo inaczej. Zrobiliśmy sobie taką kulturę, że nie czujemy się swobodnie z tym, że nieznajomi by zauważali nasze bardzo intymne smutki. To bardzo ciekawe, co powiedziałaś, bo użyłaś kategorii cringe'u i ja tam słyszę coś o wstydzie. Tak jest. I ja tak rozumiem tą emocję, że wstyd jest dla mnie takim sygnałem o tym, czy ja mogę przynależeć. Czy będąc z tym, co ja aktualnie przeżywam, czy ja mogę dalej przynależeć do grupy, tak, i do siebie, swojej wizji siebie, mojej tożsamości i tak dalej. W związku z tym, jeżeli lament, jeżeli rozpacz kojarzy się z cringe'em, czyli ze wstydem, to pojawia się pytanie, czy ja mogę być akceptowana i przynależeć do grupy, wyrażając siebie w pełni. Czy ja mogę przynależeć do grupy również w tych momentach, kiedy jest mi źle, trudno, smutno, jestem wściekła, przerażona i tak dalej. No właśnie. I wydaje mi się, że wobec tego wyboru akceptacja, przynależność, a autentyczność, człowiek jako istota społeczna, ssak, będziemy dążyć do tego, żeby wybierać przynależność i akceptację, bo to jest warunek naszego przetrwania. Też mi się tak wydaje i jeszcze chciałam, żeby Ania, żebyś skomentowała z kolei tą właśnie kulturową, powiedziałabym, opresję, tak? No bo Instytut Dobrej Śmierci powstał między innymi także dlatego, że stworzyliśmy kulturę, która ruguje mówienie o śmierci z dyskursu i w ogóle pokazywanie, że ona istnieje. A żałoba jest przecież no, znakiem widomym tego, że śmierć jest częścią naszego życia społecznego. A że ona znika z wszystkich innych miejsc, no przecież chcemy żyć wiecznie, być zdrowi, uśmiechnięci i produktywni, no to nie jest miło tak patrzeć na kogoś, kto nam przypomina, że memento mori. No właśnie, w kulturze, która nie chce się spotykać z tematem przemijania, kruchości, starzenia się i śmierci, to jest wyzwanie właśnie być w kontakcie z kimś, po kim to widać. Widać, no właśnie. Tak, no i tak jak mówiłaś, to dlaczego w ogóle powstał Instytut Dobrej Śmierci, to jest właśnie związane z tym, że no, ta kultura, w której żyjemy obecnie, nie bywa często bardzo wspierająca dla osób skonfrontowanych z umieraniem, z chorobą, z żałobą. Dużo osób w naszym kolektywie to doświadczyło na własnej skórze, właśnie, że w sytuacjach straty, która była sama w sobie dużym przeżyciem, wyzwaniem, była taka dodatkowa warstwa bólu przez to, jak społecznie traktujemy ten temat, no? Że dodatkowo się pojawiają jakieś oczekiwania, oceny, próby tłumienia czegoś. I no, te osoby, które są w tym naszym kolektywie, chyba to, co nas łączy, to jest to, że jesteśmy przekonani, że istnieją inne, być może bardziej zdrowe albo bardziej autentyczne sposoby spotykania się ze swoją śmiertelnością i ze stratą. Więc ta nasza inicjatywa, która zaczęła się 5 lat temu jako taki ruch społeczny, dzisiaj jesteśmy od 1,5 roku, jesteśmy fundacją. Nasze marzenie to jest to, że chcemy żyć w jakimś społeczeństwie, w którym my, ludzi, potrafimy dobrze dbać o siebie i o siebie nawzajem, kiedy pojawia się śmierć. I uważamy, że taką jedną z dobrych dróg do tego to jest edukacja, to jest stworzenie przestrzeni na otwartą rozmowę i wymianę i po prostu spotkanie się jako w różnych wspólnotach wokół tego tematu śmierci. A ta żałoba widoma w jakiś sposób uważacie, że jest, no właśnie, zdrowa, tak? Wiadomo, że każdy po swojemu, ale czy to, żeby to było jakoś widać, jest częścią tego procesu, którą uważacie za ważną? To zależy. No to cieszy mnie to. To każdy z was odpowie od siebie. Tak. Z doświadczenia. No wiesz, no kiedy słyszę osoby, które w swoich miejscowościach się spotykali z taką oceną, nie, że jak to, minęło dopiero 2 tygodnie i pani już w takiej kolorowej sukience, nie, to uważam, że to jest jakiś rodzaj właśnie no, przemocy, oceny, sprawiania komuś dodatkowego bólu w sytuacji, w której już jest dużo bólu. Natomiast też spotykałam osoby, które na przykład mówiły, wiesz co, no po śmierci mojego taty i sama siebie zaskoczyłam, ja po prostu potrzebowałam się ubrać na czarno. I po prostu ubierałam się na czarno przez kilka miesięcy, bo jakoś tak czułam i tak chciałam. I wtedy, no super, jeśli ta osoba słyszy wewnętrzny głos, który wyraża taką potrzebę i za tym podąża, to świetne. Ale jeśli to jest słuchanie głosu z zewnątrz, który odbieram jako właśnie instrukcję czyjąś, który narzuca mi, jak ja mam to przeżywać, to jest to raczej odbieram to jako przekraczanie granic. No tak, bo to jest to słynne aplikowane do okresu żałoby, co ludzie powiedzą, tak? Też te rytuały społeczne stają się ważniejsze niż jakby moje własne uczucia, tak? I to może działać w dwie strony, że właśnie ubieraj się na czarno, albo już przestań się ubierać, ile można nosić te żałoby, tak? Trochę to jest, cokolwiek robisz w żałobie, zawsze się znajdzie ktoś, komu to nie będzie pasować. No to, i kto cię pouczy, tak, że tak się nie robi. Z czego to wynika? Chyba z lęku tej osoby, prawda, która podchodzi do ciebie i cię instruuje. Czy co? Czy z chęci skontrolowania jakoś tego bardzo trudnego tematu, którego się nie da kontrolować zasadniczo? Pytasz o pouczenie teraz? Pytam o takie przekonania, które ludzie mają dotyczące tego, jak powinno być. Także no kiedyś właśnie, tak jak historycznie przywołałam, no to było to rzeczywiście bardzo wyraźnie określone, szczególnie dla tych osób, które no miały to życie obyczajowe rozwinięte też wokół tych wszystkich rytuałów społecznych, czyli arystokracji i mieszczan. Także tak do, nie wiem, już nie pamiętam ile, ale do miesiąca na czarno, potem na fioletowo, potem na lawendowo. I ta gradacja była bardzo istotna. Ona wskazywała na możliwość powrotu do towarzystwa, na bale i tak dalej. Więc to był taki rodzaj stopniowania społecznego, który no, ułatwiał tej strukturze działanie, tej maszynie, toczenie się. Natomiast dzisiaj z czego by wynikały takie poglądy? No z jakiejś chyba właśnie fantazji osobistych albo osobistych lęków, bo nie jest nigdzie napisane, jak powinna wyglądać żałoba i ile trwać. Nie wiem, no jesteście osłuchane też z tak zwaną branżą pogrzebową. Czy jak jeździcie oglądać te różne propozycje na targach funeralnych, albo jak się spotykacie w ogóle z różnymi ludźmi w tej branży, to są jakieś takie dominujące poglądy na żałobę? To pytanie, z czego to wynika, no. To, że ludzie dają jakieś takie porady. Dokładnie. Z mojej perspektywy jedno z tych źródeł tego, to jest właśnie ten brak edukacji i rozmowy o żałobie. Aha. Przez to, że ten temat jest tak mało obecny w dyskursie społecznym, ludzie nie wiedzą, jak z tym obcować i chętnie sięgają po jakieś mity typu, że żałoba powinna trwać rok, albo że w żałobie powinniśmy coś tam, nie? Albo że żałoba ma jakieś fazy. I to jest trochę takie chwytanie się czegoś, bo nie mamy doświadczeń realnych rozmów i wymiany na ten temat. No tak. Gdyby temat żałoby i straty był na przykład obecny w szkołach i żeby to było, gdyby to była część podstawowej edukacji ludzi, że strata to jest część życia. Doświadczamy mnóstwo różnych strat w życiu. Jak z tym obcujemy? Pojawia się śmierć. Co wtedy robimy? Myślę, że wtedy byśmy mniej spróbowali w takich sytuacjach sięgnąć po stereotypy. Mhm. Ja się zgadzam z tobą, Aniu, i jednocześnie myślę sobie o takim kawałku w ogóle wytwarzania norm. Jak my jako grupy wytwarzamy normy i jak to się ma do miejsca, w którym żyjemy. I że jak myślę sobie o takim dogadywaniu, że powinnaś tak albo nie powinnaś inaczej, no to myślę sobie o tym na wiele sposobów. Z jednej strony każda grupa ma jakieś sposoby kontroli społecznej, gdzie pilnuje, czy jakieś normy są spełnione. Pytanie, jak rozpoznajemy, czy są jakieś normy, gdzie są normy, co to są za normy, w sytuacji tak różnorodnych stylów życia, które mamy w mieście. Takiej. I w związku z tym widzę tu pewne zagubienie, dobra, to co jest normą i szukanie tego ładu po prostu. Dobrze, to czego się trzymać. I też mamy gdzieś nasze akademickie różne dziedziny, na przykład językoznawstwo, przez długi czas tkwiło w takich paradygmatach bardziej normatywnych niż deskryptywnych. Czyli należy powiedzieć, jak być powinno, tak a jest. Nie opisywać, jak ludzie robią, jak jest po prostu. Więc mam wrażenie, że ten rodzaj myślenia, myśmy też gdzieś zaczerpnęli częściowo ze szkół, gdzie jest narzucana norma. I od międzywojnia normy były narzucane, no bo każdy mówił inaczej w gwarach, no to poprawna polszczyzna literacka była przemocą wymuszana i tak dalej. I różne inne normy gdzieś przez system szkolnictwa od tego międzywojnia były gdzieś narzucane. Te dyskursy akademickie się zaczęły zmieniać w którymś momencie na to, żeby bardziej opisywać rzeczywistość niż mówić, jak być powinno, żeby dać ludziom minimum ukojenia w sytuacji, kiedy nagle wszyscy zaczęli wędrować, się przemieszczać. To jest jeden trop. Innym tropem, o jakim myślę, to jest próba poradzenia sobie z bezradnością. Jak obcuję z kimś w trudzie i nie wiem, jak się zachować, bo nie mam właśnie albo wiedzy, albo doświadczenia, nie mam zasobów, żeby zareagować, a nie unoszę swojej bezradności, no to częstą strategią, po którą ludzie sięgają, jest zaradzić. Czyli na przykład pocieszać. Jedni się zajmą za pocieszanie, inni właśnie za doradzanie. Innymi słowy, żeby jakoś zabrać ten ból. Bo tak. Nie jestem w stanie unieść tego, że ktoś w mojej obecności, w mojej przytomności cierpi. Więc ja próbuję jakoś zaradzić. I pewnie są to nieporadne strategie, bo w wielu przypadkach, które mogą czynić więcej krzywdy niż wsparcia, no ale jest taki odruch, żeby zrobić coś. Masz rację. Myślę sobie też, że bardzo długo tymi, którzy dawali wsparcie, przynajmniej w teorii byli do tego jakby predestynowani, no byli księża, tak? Był Kościół. Kościół mówił, czym jest żałoba, tak? Jak ona, może nie jak powinna być przeżywana, no ale jakoś ją operacjonalizował, prawda? Co jest dobre, co niedobre, określał tak. Kościół i tak dalej, prawda? Co jest zachowaniem właściwym dla dobrego katolika bądź katoliczki. No właśnie. Zgadzam się z tym. Chociaż akurat te obszary, które ty badałaś, na wsi, one często tak? nie są związane z Kościołem, tylko z jakimiś chyba starymi narracjami, zwyczajami, nie? Te wiejskie tradycje. Opowiedz. Wiesz co, wiejskie tradycje pogrzebowe. O tej materialności tak. w szczególności. Wiejskie tradycje pogrzebowe przez długi czas były przez Kościół albo potępiane, albo omijane. Od pewnego czasu, kiedy w ogóle ludzie troszkę mniej zaczęli ciągnąć do kościoła i te tradycje okołopogrzebowe nabożeństw domowych, kiedy ludzie sami się modlili przy zmarłych i to trwało tam 3 dni. Czuwanie. Czuwanie, tak. Czy puste noce, jak w niektórych regionach się mówi. No to zazwyczaj księży tam nie było. To były nabożeństwa domowe, a ksiądz przychodził na ostatni moment, żeby brać udział w wyprowadzaniu ciała z domu i drodze już do kościoła i na cmentarz. I rzeczywiście księża mieli ograniczony wpływ, ograniczoną obecność tam, w związku z tym zachowało się z takiej materialnej warstwy bardzo dużo elementów, które symbolicznie możemy interpretować, także są pozostałościami kultur przedchrześcijańskich, czyli na przykład to, że do trumny osobie zmarłej często wkładano metalowe przedmioty. Różnie to tłumacząc, uzasadniając, interpretując. Czasami to były jakieś na przykład żyletki gdzieś obkładane. Czasami to były jakieś narzędzia. Na przykład pod trumnę stawiano dużą balię z wodą, czasami wkładano do niej kamienie. A wokół palca małego osoby w niektórych miejscach oplatano miedziany drucik i odprowadzano do ziemi. Powinna być to żywa ziemia, ale też stosowano donice, na przykład z kwiatkami albo pomidorami, które podobno doskonale rosły później. Więc są tutaj takie elementy, które można interpretować jako pozostałości po kulcie bóstw akwatyczno-chtonicznych, czyli te bóstwa, które dotyczyły wody i ziemi, no to były też te bóstwa, które opiekowały się zaświatami. Więc widać te elementy właśnie powrotu do ziemi, elementy, że woda, oczywiście to się tłumaczyło na różne sposoby, że ciało trzeba chłodzić i ta balia z wodą coś tam. No ale tych różnych zwyczajów jest bardzo dużo. Jest o zasłanianiu okien, o wyłączaniu zegarów. Czasem nie wolno otwierać, o zasłanianiu luster, a czasem tak. nie wolno otwierać okien. I jest masa takich czynności, które gdzieś mówią o takim otwieraniu i zamykaniu przejść między światami. I że to musi być bezpieczne i zabezpieczone. Lustro, które trochę jest takim przejściem do zaświata. Okna, gdzie może wpaść przeciąg, a wiatr też był tak interpretowany jako zjawisko dosyć groźne, niewiadome. I jakieś takie łączące też, więc no jeszcze świece pewnie były, prawda? Świece też były, tak. Też się okadzało ciała, jeżeli na przykład było cieplej, to używano tych wianków z ziół aromatycznych, które zaplatano na okolice tam oktawy Bożego Ciała. Dużo, dużo rozmaitych elementów. Czyli człowiek elementów. Był taki domowy, jeszcze w swoim domowym ubraniu, albo przygotowanym do trumny, ale prywatnym, tak to była taka uroczystość, taki rytuał związany z no, takim chwilowym wyłączeniem przestrzeni domowej na tę przestrzeń pustą, tak jak powiedziałaś. W pewnym sensie tak, czyli człowiek już wtedy był umyty, ubrany i tak dalej. Przed przyjściem sąsiadów do domu, to najbliżsi bądź osoby poproszone o to, we wsi, tam myły, ubierały, czesały, goliły i tak dalej. No i rzeczywiście dom był inaczej ułożony, bo były mary po środku, bo trzeba było dużo siedzeń wstawić, bo trzeba było ludzi nakarmić, bo mnóstwo osób się zejdzie. No właśnie. A potem w niektórych miejscach, to nie wszędzie, ale bywały takie zwyczaje, żeby wywracać wszystko. Jak ludzie wstawali i zmarłego się wyprowadzało z domu, to wszystkie stołki, tam krzesła, coś tam trzeba było powywracać. No tam różne opowieści słyszałam. Niektórzy mówili, że a żeby zmarły tam nie przycupnął i nie został gdzieś na tym progu, żeby się nie pomylił, że to wrócił do domu, bo może nie zauważył, że zmarł. A no a od praktycznej strony, jak się wraca po takim pogrzebie, trzeba wszystko na nowo poukładać. Trzeba ustanowić nowy ład, nowy porządek. No wszystko to ma, powiem ci, bardzo głęboki, symboliczny i praktyczny sens. I widać, że było tak wymyślone właśnie, żeby działało na tym poziomie psychologicznym oraz takim właśnie realnym. No i powiedz mi, czy tamci żałobnicy, którzy przychodzili na te mary, najbliżsi, czy oni byli na czarno, czy oni nosili żałobę? Ci najbliżsi często tak. Często tak. Myślę, że nie zawsze, bo to zależy, co kto miał do ubrania. Wiecie, jak my sobie wyobrażamy, po prostu trochę myśląc takimi warunkami życia, jakimi obcujemy dzisiaj, no a to pewnie zależy, do jakiego czasu by się cofnąć pamięcią, no ale domyślam się, że tam dawniej, no to ludzie po prostu mieli strój roboczy, strój uroczysty. Tak jest. No. I na niedzielę być może do trumny przygotowany jakiś tam. I dosyć. I tak, i za dużo tam nie było pewnie wyboru. Być może był jakiś strój żałobny, jak ktoś, kogoś było stać i miał na to zasoby, ale pewnie też nie zawsze. A czy płaczki te lamentujące miały jakieś swoje specjalne stroje? Och, tego nie wiem dokładnie. Podejrzewam, że ja z płaczkami na żywo spotkałam się tylko raz w życiu i byłam wtedy małym dzieckiem. A nie, przyznam ci, że nie pytałam ludzi o stroje dla płaczek. To masz ode mnie zadanie domowe takie małe. Dobra, ale jak wspominam, to wydaje mi się, że tak, że na pogrzeb po prostu na ciemność ludzie ubierali i to... I tyle. I płaczki i wszyscy inni podobnie. A to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, który się teraz pojawił. Właśnie to pytanie, jak się ubrać, że to jest bardzo współczesny problem. Ale no? Jest chyba, prawda? Prawda? I tak samo z rzeczami. Na przykład to, że dzisiaj jest dużym wyzwaniem dla wielu osób, żeby sprzątać mieszkanie po kimś. Tak, albo to dom. Prawda. To jest zjawisko społeczne, które jest naprawdę historycznie bardzo młodym zjawiskiem. No bo kiedyś ludzie nie mieli tyle rzeczy, albo następne pokolenie zostało w tym samym domu i używało te same rzeczy dalej. To, że dzisiaj po sobie zostawiamy masę przedmiotów, nie? W sensie przeciętnie osoba posiada chyba, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy przedmiotów. To prawda. I to, że jeszcze nie ma jakiejś normy społecznej, co z tym zrobić, nie? Czy wolno to wyrzucić, czy nie? Czy ile z tego trzymać jako pamiątkę? Czy można te ubrania dalej używać? Czy to jest creepy? W sensie jest bardzo dużo takich nowych pytań wokół żałoby, na które nie mamy tradycyjnych odpowiedzi. Ojej, to jest bardzo ciekawy temat. To ja wam tylko tak teraz zostawię i mówcie o tym dalej koniecznie, że ja na przykład byłam szalenie zezłoszczona na moją mamę, której mojej ukochanej babci rzeczy w większości wyrzuciła pod moją nieobecność, bo wiedziała, że ja bym nie dała prawie niczego wyrzucić, więc tutaj miałyśmy dużą niezgodę. A to, co zostało, no to ja noszę z wielką miłością i kocham i zamierzam lata z tym nadal pozostać. to mój osobisty trend. Natomiast na przykład taka artystka, fotografka, laureatka WordPress Photo Karolina Jonderko zaczęła swoją karierę od takiego projektu, w którym ubierała się w stroje swojej mamy, w jej sukienki. Nie wychodziła w nich, tylko robiła sobie w nich zdjęcia. Wygląda w nich niesamowicie, jak taki duch, bo to jest na gołej ścianie w jej pokoju, który ona opróżniała i właśnie to dokumentowało też trudność jej z pożegnaniem się z tym zasobem odzieżowym, który tak bardzo jej się kojarzył z mamą, z tymi czynnościami, które ona wykonywała na co dzień albo od święta. No i jest jeszcze wspaniała książka Marcina Wichy, Świętej Pamięci, Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Mm-hmm. Czyli cała opowieść o tym, jak bardzo trudno jest przeżyć tę żałobę, albo że częścią jej jest ten rodzaj cierpienia związany z tymi rzeczami właśnie i brak instrukcji obsługi. Mm. Bo często ludzie mają tylko kilka pomysłów, co można robić na przykład z ubraniami. Jest pomysł, no albo mogę to trzymać i to dalej używać, albo ma leżeć w szafie, albo mogę to dać komuś, albo mogę to sprzedać, nie? Albo mogę to wyrzucić, bo już nikomu się to nie przydaje. Ale jest jeszcze jedna opcja, mianowicie transformacja tego w coś innego. Aha. Czyli to, co ja na przykład często robię z ludźmi, to jest, żeby ze wszystkich tych sukienek babci, które są piękną pamiątką, ale już nikt nie będzie w nich chodził, ale jeszcze pomysł, żeby wyrzucić, to też nie jest okej, okay, żeby na przykład z nich stworzyć kołdrę, koc, patchwork. Żeby z tego materiału tworzyć coś nowego. Że to w pewien sposób też odzwierciedla pewien proces w żałobie, że coś w starej formie już nie jest obecne, albo już ta relacja nie działa, albo to już nie służy. I zamiast przerwać tą więź, można to transformować w coś innego, co teraz w nowej formie może być obecnym w moim życiu i może nadal wnieść wartość w moje życie. Mój ulubiony przykład to jest, kilka lat temu pracowałam z kobietą, gdzie zmarła mama i ona bardzo szybko wszystkie ubrania tej mamy przekazała do Caritasu albo do jakiejś inicjatywy społecznej. Ale były tam dwie takie bluzki, których nie mogła oddać, bo powiedziała, kurczę, to są te ostatnie rzeczy, w których moja mama chodziła przed śmiercią. W jednej z nich nawet umarła. I jakoś nie mogę tego oddać, ale no też nie będę w tym chodzić. To w ogóle nie jest mój styl. Tak naprawdę uważam, że są brzydkie. Więc to leży tak w szafie i nie wiem, co z tym zrobić. No i razem wpadłyśmy na pomysł, że dałyśmy te dwie koszulki do krawcowej, która z nich właśnie przekroiła na małe kawałki i jako patchwork z nich stworzyła poduszkę. I ta poduszka teraz leży na kanapie tej kobiety i tam spełnia funkcję, jest użyteczna, można się do niej przytulić, można na niej spać. I ta kobieta w zeszłym roku urodziła swoje pierwsze dziecko i zawsze kiedy karmi piersią, to ma tą poduszkę tam w plecach i mówi, że z jednej strony ją to stabilizuje po prostu fizycznie, bo wygodnie, ale stabilizuje ją to też emocjonalnie, duchowo, bo ona wtedy czuje wsparcie swojej mamy, która nie może jej dosłownie teraz pomóc i pokazać, jak obcować z małym dzieckiem, ale ona wtedy czuje jej obecność i wszystkie te ślady, które ona zostawiła w jej życiu. No to jest szalenie piękne i rzeczywiście wydaje mi się, że ta trzecia droga, o której opowiedziałaś, to znaczy właśnie nie, że wyrzucam, czyli koniec, nie ma, bo to nieprawda, nie? Mm-hmm. Ani, że zatrzymuję, czyli właśnie jestem tym takim trochę duchem, niosę tę przeszłość w stanie niezmienionym, robię z siebie muzeum, tak, czy z kawałka swojego życia, ale takie przeżycie, przeszycie trochę. Tak, bo nie chodzi o to, żeby dla naszych zmarłych zrobić jakieś mauzoleum albo muzeum, nie? Ale chodzi o pytanie, jak można tą relację tak zmienić, żeby ona nadal była taka żywa i nie w formie jakiegoś artefaktu, który tylko mówi o przeszłości, ale żeby właśnie nie chodzi o to, że naszych zmarłych właśnie musimy jakoś, nie wiem, zapomnieć i iść dalej, bo możemy iść dalej jak najbardziej w naszej teraźniejszości do przyszłości, ale tych zmarłych w jakiś inny sposób możemy zabrać ze sobą, żeby nadal może to być źródło siły. Właśnie to czucie ich obecności w różnych formę w swoim życiu. No właśnie, a ludzie się boją, że to wcale nie będzie im siły dawało, tylko wiesz, mają taki lęk, że to przedłużać będzie ich ból na przykład, tak? Że po co będę obcować z tym, co mi przypomina o stracie? Ale ty mówisz o tym działaniu, o takim działaniu, jak ta dziewczyna, o której opowiadasz, jak to działanie wykonała, że ono było najpierw źródłem bólu, no ale potem przez to, że ona zrobiła z tym jakąś pracę, stało się wzmocnienie, więc chodzi może o to, co my zrobimy, tak, że człowiek coś musi jednak materialnie zrobić, tak, albo ze sobą, albo z tymi rzeczami, żeby to się jakoś w tym świecie realnym, taktylnym wydarzyło, nie? Materialnie albo symbolicznie, ale jednak zmysłowo. Zmysłowo. Mnie się to bardzo podoba, że ta transformacja, o której Aniu powiedziałaś, dotyczyła też takiej fizycznej obecności, bliskości mamy. Nie? Że te jej ostatnie ubrania, które jakoś się kojarzą z doświadczeniem dotyku, ciepła, przytulenia, że one stały się tą mięciutką poduszką, którą można czuć też, jej miękkość i jej... No, to jest przepiękne i wydaje mi się, że to też tak obrazuje właśnie symbolicznie drogę, którą przebywamy w żałobie. To też powiedziałaś, chciałam to jeszcze raz powtórzyć, żeby to wybrzmiało, bo dominuje taki pogląd wciąż, że żałobę to należy jakoś przepracować, a zmarłych pożegnać. Tak. Tymczasem no, my się żegnamy z ciałami naszych bliskich, ale niekoniecznie chcemy zakończyć relację. I to nie znaczy dla mnie przepracowanie żałoby. Dla mnie to, jak żałoba się rozwija i jak jest sposobem, w jaki radzimy sobie ze stratą, tak żeby to nas wspierało, no to jest właśnie takie znajdowanie miejsca dla tej relacji z naszymi zmarłymi na nowo. Mhm. Już nie z ich cielesnością, aczkolwiek tutaj ten element cielesny, zmysłowy się pojawił. No właśnie. Więc właśnie, że może tutaj była poduszka, ale słyszałam też o inicjatywie, to akurat nie w Polsce, szycia pluszaków ze starych jakichś właśnie ubrań, swetrów osób i tak dalej. Więc wyobrażam sobie, że ten rodzaj jakiegoś kontaktu, który też jest zmysłowy, nie tylko, że ja pomyślę o moich bliskich zmarłych, nie wiem, poproszę o wsparcie, czy cokolwiek kto lubi, albo pójdę z nimi na spacer, ale też, że właśnie, o, mam poduszkę, która jest w dotyku jak mama, bo ma te ubrania, które być może dotyk pamiętam, albo, że zrobię ciasto, no przywołując właśnie babcię i to ciasto będzie miało określony smak, zapach, teksturę, powstanie z jej przepisu. Przed chwilą używałaś określenie dobre miejsce. Mm-hmm. I to jest w ogóle takie mocne hasło też we współczesnej psychologii żałoby, że nie chodzi o zerwanie relacji, tylko o znalezienie dobrego, nowego, bezpiecznego miejsca dla tej osoby w naszym życiu. Po angielsku dużo literatury można znaleźć pod hasłem continuing bonds, czyli trwała więź. Że w tym procesie żałoby nie chodzi o właśnie zamykanie, zapominanie i tak dalej, tylko o tym, że może nastąpić jakiś rodzaj przeprowadzki tej osoby, że już jej nie ma w tym świecie materialnym, fizycznym, zewnętrznym, ale możemy znaleźć inne, dobre miejsce. I oczywiście, że to miejsce nie jest w tej poduszce, tylko to jest w nas, a ta poduszka nam pomaga połączyć się z tym miejscem w nas. Jakby z mojego doświadczenia związanego z antropologią ubioru, to często ubrania albo biżuteria, tak, jakieś akcesoria działają jak takie kotwice dla pamięci, tak? To znaczy dotykasz czegoś i przypomina ci się cielesność tej osoby, nie jej zachowanie, no to jak ona była, nie? Nie wiem, czy macie takie doświadczenia u siebie. Tak, i dla niektórych taką kotwicą to są ubrania albo właśnie ubrania przerobione na poduszkę. Dla innych to jest jakiś utwór muzyczny. No tak. Dla innych to jest zapach albo jakieś miejsce, albo jakaś czynność. No, jeśli się od babci nauczyłaś czegoś, typu, nie wiem, jakaś konkretna praca w ogrodzie, no ta praca może być taką kotwicą, która cię połączy z babcią. Albo dzierganie na drutach. Tak. To chyba się z tym spotkałaś, skoro to przywołałaś. Czy sama ty masz taką kotwicę? Ja akurat nie mam takiej kotwicy z babcią, ale mnie się zdaje, że dzierganie to jest coś takiego, czego trudno się nauczyć tak z książki i że raczej się uczymy właśnie od naszych matek, ciotek, babci i tak dalej. Dlatego o tym pomyślałam, no bo... No to były takie prace domowe. Takie prace domowe, które się wykonywało właśnie w takim okresie jak teraz. Jesienno-zimowe wieczory, już prac w polu za dużo nie ma, no to się przędło, tkało, dziergało i tak dalej. Myślę w dużej mierze. To wciąż jest kwestia tego, jakie zmysły dla nas są ważne, jakie doświadczenia ważne mamy z naszymi bliskimi zmarłymi i co w związku z tym będzie taki symboliczny, ale jednak zmysłowy sposób nas zaprowadzić w te miejsca w nas, w te wspomnienia. Zabrać. Tak, coś, co może rzeczywiście być takim mostem, takim medium, które nam coś przypomni. Czyli tak jak rozmawiamy o żałobie, to już jakiś czas, to widzimy, że ona ma te swoje dwa najważniejsze rejony, tak jakby, no, awers i rewers niech będzie, tak? Albo, nie wiem, no, dwie równoległe opowieści tutaj mamy. Jedna to jest ta żałoba, czyli pewien rodzaj wizualności, którą nosimy, albo nie nosimy, albo po swojemu nosimy, tak żeby ją było widać dla nas, dla innych, albo tylko dla nas, na przykład, bo też chciałam się was zapytać, czy są takie właśnie znaki żałoby, z którymi miałyście do czynienia, które ktoś jakby miał, nosił, ale nikt tego inny nie widział, tylko ta osoba wiedziała, że coś takiego jest, oznacza żałobę. No a z drugiej strony jest to przeżywanie żałoby z rzeczami osoby zmarłej, drogiej. Tak? I jak chcemy to wziąć, tak? Czy chcemy to właśnie jakoś przeżywać, pokazywać, nie wiem, właśnie nosić, czy chcemy to jakoś przerobić, czy chcemy coś takiego pozostawić, co będzie tylko dla nas czytelne. Nie, to są te dwa obszary żałoby, z którymi wy jednocześnie musicie sobie jakoś radzić. Myślę, że dobrym przykładem dla takich widocznych, ale nie do końca czytelnych rzeczy to są tatuaże. Bo często za tatuażami stoi jakaś historia. To prawda. I nierzadko to jest jakaś historia straty. I są osoby, które mają to takie bardzo dosłowne, nie? Że mają czasami nawet... Z twarzą, nie? Z twarzą, tak. Nie? I data urodzenia, śmierci, imię i nazwisko. I czasami to jest bardziej subtelne, że to jest jakiś symbol, który dla tej osoby jest związany z tą osobą zmarłą, ale w ogóle nie musi być czytelny na zewnątrz. Ale to jest bardzo ciekawe, no bo jednak tatuaż wnika w twoje ciało i już zostaje z tobą, nie? To jest tak jakby jesteś trochę nagrobkiem dla tej osoby, trochę jesteś po części tą osobą, no nie wiem. To jest taki mocny symbol, bym powiedziała, jak się tatuuje. Myślę sobie, że jak myślę o tym, co dla mnie znaczy ten taki tatuaż, który by symbolizował osobę, to jest gdzieś ta dążność wbrew głównemu nurtowi, żeby ta osoba zmarła dalej była częścią mnie. Czyli że, widzisz, to jest bunt. Że w pewnym sensie nie musi być bunt, być może po prostu wybór strategii, która mi służy. Okej, ktoś mówi, masz tam fazy, masz przepracować, zapomnieć po roku, dwóch tygodniach, różnie. No a jednocześnie mam wrażenie, że bliskie, ważne relacje trwają również po śmierci. One dalej nas tworzą, dalej jesteśmy kimś innym, niż byśmy byli, gdyby tej osoby w naszym życiu nie było. W związku z tym taki tatuaż jest tylko uzewnętrznieniem, w zasadzie ekspresją tego procesu, który my mamy i tak w środku, że ta osoba jest częścią nas. Relacja z nią nas ukształtowała i po prostu to będzie już na zawsze część nas w jakiś sposób. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawe. Ja zaczęłam myśleć teraz o takiej analogii, że no są dwa bardzo silne, takie silnie zaznaczone okresy liminalne w życiu człowieka, w życiu kobiety niech będzie. Czyli ciąża, na przykład jej się wybierze oczywiście. No i potem, że to dziecko się rodzi i jakby jest częścią życia tej osoby. No i tutaj jakby ten pierwszy okres straty też jest trochę taki, no zawsze w ciąży nie będziesz chodzić. No to zawsze w żałobie też nie będziesz chodzić, tak? I że potem jak się jakoś urodzi pomysł na to, jak ta osoba może być obecna w życiu, tak jak, nie wiem, no dziecko też jest już zawsze częścią rodziny, tak, i życia tej osoby, tych osób, które je przyjmą do swojego życia, no to powinniśmy też chyba robić miejsce dla tych osób, które no nam się narodziły w tej nowej formie w pewnym sensie, tak, że to jest jakieś ładne, żeby tak o tym myśleć dla mnie teraz, jak was słucham, że tracimy tę osobę, jasne, ale możemy potem ją znowu sobie urodzić jakoś, jako coś, co może już z nami zostać, nie? Mm-hmm. Towarzyszyć. Nie wiem, czy jakąś herezję powiedziałam. Nie, myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna metafora. Chyba bym tylko wykreśliła słowo powinniśmy, nie? Bo jasne. Nic nie powinniśmy. Jasne. W sensie możemy. Możemy. Jeśli ktoś ma potrzeby po prostu wykreślić zmarłych ze swojego życia, no to ma do tego prawo. No? Mm-hmm. Tylko jeśli ta osoba to robi, bo jakaś narracja kulturowa jej sugeruje, że tak powinna, no to wtedy się bym buntowała. No? W sensie to, że możemy i chcemy mieć w naszym życiu dla osób, które nie tylko były, ale nadal są dla nas ważne, pomimo, tak. że nie żyją fizycznie, to jest jak najbardziej zdrowe, naturalne, wspierające. Nie ma w tym absolutnie nic dziwnego albo patologicznego. Instytut wydaje mi się, że stara się traktować ludzi jako, w tym momencie w kulturze ludzi, jako osoby dorosłe, które są zdolne do tego, żeby stworzyć własny model przeżywania żałoby i jej wizualność, bo rzeczywiście jest trochę tak, że ta miejska kultura szczególnie nas bardzo zostawiła z tym samych, nie? Że właśnie te dawne przepisy na to, że to ma wyglądać tak, a nie inaczej i albo żeby się z tymi uczuciami nie afiszować, albo właśnie, że społecznie to tam mniej więcej wiemy i ponosimy i już i nikt się nie interesuje, czy nam się uda zrobić to zdrowo, czy zostaniemy z jakąś krzywdą i cierpieniem. A teraz jest jakiś właśnie bardzo po raz pierwszy być może taki odruch nie tyle związany z tym, że jakby żałoba jest jakimś okresem w życiu, tylko że no jest jakimś procesem, który trwa, tak, i że musi być na niego miejsce w kulturze w ogóle. Ja bym nawet powiedziała, że to nie jest tylko procesem, w sensie na pewno nie procesem, który ma początek i koniec, tylko że to jest coś, co się tak przeplata przez całość naszego istnienia. Tak, to bo może lepsze. Te stare modele, typu tam, że musisz to przepracować i przez 5 faz dojść do punktu akceptacji. Tak. No takie myślenie trochę sugeruje, że w ogóle możesz ten temat jakoś domknąć, nie? Tak. Że zmarła ci mama, musisz to przepracować. No ale guess what? Potem będzie umierać twój tata. No i właśnie. Potem twój brat, i twoja siostra, i twoje koleżanki, i w ogóle wszyscy. Nie? W sensie to nie jest tak, że możemy raz to przepracować i odhaczyć, bo przed każdą i każdym z nas jest jeszcze dużo więcej strat. To jest nieuniknione. No więc ten temat żałoby, nie da się go jakoś przepracować albo wyeliminować. Albo skategoryzować jakoś jasno. Tak, bo on chodzi raczej o to, jak właśnie jest taki bardzo ładny cytat od amerykańskiego psychologa Francis Weller. On to, nie pamiętam teraz jak dokładnie, ale on mówi o tym, że taka praca dorosłego człowieka polega na tym, żeby w jednej dłoni trzymać miłość i w drugiej dłoni trzymać żałobę, i żeby ta relacja między tymi nas tak rozszerzyła, że w tym, że dorosła osoba ani nie udaje, że wszystko jest super i świat jest świetny, ani nie patrzy na to, że wszystko jest straszne i mroczne, tylko że to jest razem. Nie? I że właśnie ta dorosłość polega na tym, żeby to objąć, żeby to trzymać. To myślę, że pięknie podsumowałaś. Będziemy już się powoli zbliżać do zakończenia naszej rozmowy. Jeszcze chciałam ciebie, Marto, poprosić o jakieś słowo końcowe, bo ja też będę miała jeszcze jakieś moje małe. Jak myślę sobie o tym, co teraz mówiłyście i o twoim pytaniu, to trochę o takie drogowskazy i taką bezradność, jak my się mamy odnajdować. Mieliśmy jakieś sposoby przeżywania. Doradź. Tak, ja myślę sobie, że to jest błogosławieństwo i przekleństwo naszej współczesnej kondycji, że my możemy na różne sposoby wybrać, no jednocześnie nie mamy, nikt nam nie powie, jak żyć, co robić. A czasami są takie momenty, że jednak byśmy, niektóre osoby, czy w różnych sytuacjach możemy chcieć po to sięgać. Myślę, że to nie jest do końca istotne, jak się nosić, jak przeżywać i tak dalej. Istotne jest to, że jeżeli nie chcemy w tym być same i sami, to żebyśmy nie musiały i nie musieli być same i sami. A jak to będziemy komunikować, że potrzebujemy obecności, wsparcia, czy to będzie ubiorem, czy to będzie emocją, słowem, a może właśnie tą planszą na Facebooku, czy gdzieś tam, to już jest, to są wszystko nasze osobiste wybory. To, co jest dla mnie kluczowe, to, że jeżeli ktoś nie chce być sam, to żeby nie musiał i żebyśmy my dla naszych bliskich i dla siebie samych potrafiły i potrafili tak być i tak się sobą opiekować, żeby właśnie to, o czym Ania mówiła, umieć w sobie pomieścić. Czyli mieć na tyle stabilności, żeby no, nie odlatywać i nie uciekać, jeżeli ktoś bliski cierpi. No, jako wspólnota. Jako wspólnota, tak. Wydaje mi się to bardzo ważne i to są ludzie w ubraniach, tak się nazywa ten program i bardzo wierzę w to, że ubrania nam tę wspólnotowość też umożliwiają i jednym z przeciwnych darów tego momentu straty w dzisiejszym konsumpcyjnym społeczeństwie moim zdaniem jest to, że ludzie wtedy postrzegają nagle ubrania jako część biografii czyjejś opowieści i myślą o nich jako o towarzyszach naszego życia i to jest jeden z darów, który możemy przyjąć i mam nadzieję, że też taki dar wtedy zostaje z kimś, kto to raz zauważy. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Marta Tarnowska, Ania Franczak, Instytut Dobrej Śmierci. Dzięki za tę rozmowę, była to bardzo dobra rozmowa. Dziękuję za zaproszenie. Dzięki za rozmowę. To była powtórka programu. Nic straconego. remember where I've been. Know right where I'm going, but I can't remember where I've been. City of love, gonna start my life over again, Program Trzeci Polskiego Radia. Understand.